NOS-journaal. In Belarus is een bekende mensenrechtenactivist veroordeeld tot 10 jaar cel. Ales Bialyatsky won vorig jaar nog de Nobelprijs voor de Vrede. Hij zit al langer vast, officieel vanwege belastingontduiking, maar algemeen wordt aangenomen dat hij om politieke redenen werd opgepakt. De Duitse bondskanselier Scholz brengt vandaag een bezoek aan de Amerikaanse president Biden. Op de agenda staat een urenlang overleg over de oorlog in Oekraïne. Zowel Duitsland als de VS zijn bezorgd over mogelijke Chinese wapenleveranties aan Rusland. De toestand van het Nederlandse meisje dat gisteren werd neergestoken in Gothenburg is nog altijd ernstig, meldt de Zweedse politie. Het 10-jarige meisje is wel buiten levensgevaar. De verdachte is een verslaafde man die al eerder met de politie in aanraking was gekomen. De Vlaamse boeren protesteren vandaag in Brussel. De Vlaamse regering is verdeeld over hoe de stikstofcrisis moet worden aangepakt. En vandaag komen ze bijeen om erover te praten. En daarom laten de boeren zich horen. ANWB Verkeersinformatie. Het wordt geleidelijk aan wat drukker op de weg. Op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort rijdt het verkeer langzaam tussen Stroeg en Voorthuizen over 3 kilometer met 10 minuten vertraging. A50 Eindhoven richting Os tussen Uden-Zuid en Nistelrode 5 kilometer met een kwartier oponthoud. Er staat een kapotte vrachtwagen stil. De rechterrijstrook is dicht. En bij Arnhem op de N325 van Arnhem naar Nijmegen bij het Gelredome 2 kilometer met 10 minuten oponthoud. Er staat een kapotte vrachtwagen stil. De rechterrijstrook is dicht. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Met Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. 2 dagen na het snoeiharde rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid over de moord op de broer van kroongetuige Nabil B. Advocaat Dirk Wiersum en Peter R. de Vries praat ik vanochtend met Lisbeth Huizer. Die is plaatsvervangend korpschef van de politie. Hoe kijkt zij eigenlijk terug op het rapport? Welke lessen trekt de politie daaruit? En hoe moet het nu verder? De advocaten van de kroongetuigen maakten gisteren bekend dat wat hen betreft de bezem door het Openbaar Ministerie moet. Dat 4 mensen hoog in de boom zouden moeten opstappen, onder wie de hoogste man Gert van den Burg zelf. Maar die gaf bij Nieuwsuur al aan dat hij daar niet over denkt. Mevrouw Huizer, goedemorgen. Goedemorgen. Denken jullie bij de politie ook al na over personele consequenties? We hebben ons natuurlijk die vraag wel gesteld. Hè, van, is het nodig met het beeld, hè, wat je natuurlijk toch ziet? Het is een heel pijnlijk beeld, hè, wat opgeroepen wordt in het rapport. Van, hè, betekent dat ook iets voor ons? Ja. Wat valt ons daarin te verwijten? Ja. Nou, daar zijn we uiteindelijk niet in de conclusie gekomen dat het... Hè, maar dat heeft ook wel heel veel te maken met... zijn er echt fouten gemaakt, hè, die echt individueel ook verwijtbaar zijn? Mm. Hè, of kijk je veel meer naar wat... is het een fout meer van het systeem, van het stelsel? Ja. Dat is eigenlijk ook wat de OVG ook... Maar er zijn mensen ook, die geven leiding aan het systeem... en zijn daar dus zeker, ook verantwoordelijk en, voor. En dan gaat het dus inderdaad over de vraag... Hè, voel je je dusdanig of ben je dusdanig verantwoordelijk inderdaad hè, voor... het gegeven dat het systeem hier echt gewoon niet goed heeft gewerkt. Hè. Dus ja. Het is een helder beeld hè, dat we daarin tekort zijn geschoten op een heel aantal punten. Ja. Maar uiteindelijk was onze afweging er een van... nee, laten we vooral de schouders eronder zetten en heel hard werken. Dat doen we overigens ook al, hè, want het is niet dat we hebben zitten wachten tot dit rapport. En dat is eigenlijk dat leren en dat verbeteren is al begonnen. Ja. Eigenlijk na de eerste moord... En we hebben gezegd van nou laten we hier vooral gewoon heel hard mee verder werken. En overigens blijft het natuurlijk ook nog een keer een politieke afweging en keuze die daarin gemaakt zal worden. Ja, nou goed, de Tweede Kamer gaat er ongetwijfeld volgende week over debatteren. Dan horen we daar ongetwijfeld meer over. U komt tot de conclusie bij ons, gaat er niemand weg. Dat zegt de baas van het Openbaar Ministerie, Gert van den Burg, ook. Die zegt, ik ga niet weg. Hebt u het interview bij Nieuwsuur gezien? Ik heb het interview gezien, wat vond inderdaad u van zijn reactie? Ja. Kijk, het is, laat ik vooropstellen, het is natuurlijk altijd ongelooflijk lastig. Hè? Je staat daar in die volle verantwoordelijkheid. Je weet de emoties die het ook oproept. En wat er ook gewoon leeft. En dan moet jij je daar ook eigenlijk verantwoorden hè, over wat is er hier niet goed gegaan. Ja. En wat staat ons ook te doen. Zijn conclusie met het oog op de opsporing en het aanpakken van die georganiseerde criminaliteit is: ik kan niet weg. Deelt u die opvatting? Nou kijk, dat is wel een belangrijke vraag die je ook moet stellen. Hè. Dus wat levert het, wat is uiteindelijk de balans hè, tegen het weggaan? Mm. En dan moet je wachten op een opvolger. En wat doet dat eigenlijk met de hele organisatie? Mm. Hè, terwijl je eigenlijk zo hard aan de slag bent en bezig bent. Want laten we wel zijn, hè, uiteindelijk ligt er een enorme dreiging vanuit de zware georganiseerde criminaliteit. Ja. En die hebben wij wel met z'n allen te bevechten. Ja, maar en dat is de balans die je moet maken. Ja. En ik denk dat daar ook iedereen ook zijn eigen afweging in moet maken van hoe valt die balans dan uit. Ja, maar tegelijkertijd zijn er wel 3 mensen dood door het falen van het systeem. Ja. Dat is de conclusie van de OVV. Ik snap zeker, en dat snap ik al helemaal, hè, dat ook de nabestaanden er zo naar kijken. Mm. Ik blijf daarin ook wel vinden. Kijk, de dood is wel primair zeg maar toe te wijten aan het CSV, aan het criminele samenwerkingsverband. Ja. En wat wij hadden te doen, hè, en laat daar ook geen misverstand over bestaan. Mm. Hè, wij hadden meer zorg, meer bescherming moeten en kunnen bieden, mm-hmm. zeg maar aan de bedreigde personen en ook aan de familie ja. Daaromheen. Ja. En dan is het gewoon daarmee je afweging en je vraag. Nou, en wat betekent die verantwoordelijkheid, het tekortschieten daarin, ja. Uiteindelijk ook voor de afweging erin, moet je dan daarvoor voor opstappen. Ja. We zagen deze week de minister van Transport in Griekenland. Ja, dan kan je zeggen, het is een mooi gebaar wat hij doet. Hè, mm. Maar levert het ook verder iets op? We gaan er allemaal over praten. Van harte welkom bij Sven op 1. Als je het rapport goed leest, dan is er sprake van een versnippering van informatie. Verschillende onderdelen van het systeem die te weinig met elkaar communiceren. Informatie die op plek 1 wel beschikbaar is, die niet wordt doorgegeven aan een ander deel van de organisatie. Verkeerde inschattingen. Er wordt gesproken van aannames in plaats van echte doorwrochte analyses. Wat vindt u dat de politie zelf verkeerd heeft gedaan? Nou, wat de politie zelf echt verkeerd heeft gedaan, hè, dat zit hem wel primair op het punt van die informatiedeling. Hè, dus als je daar, ik zet het wel in een context in die tijd. En ik zet het ook wel in de context dat er ook gewoon wetgeving is, hè, die ons ook verplicht om die informatie in verschillende, de onderzoeksraad spreekt over silo's. Ja. Hè, om het daarin ook op te slaan. Mm. Omdat daar ook belangen achter zitten. Ja, het opsporingsbelang conflicteerde met het beveiligingsbelang. Precies, ja. Ja. Hoe vaak hebt u informatie doorgegeven, bijvoorbeeld aan het Openbaar Ministerie, die uiteindelijk niet op de goede plek terecht is gekomen? Nou kijk, het Openbaar Ministerie kijkt in die zin gewoon mee met onze informatie. En wat je dus hier ziet en terugziet. En dat is ook wel het pijnlijke deel. Hè, als je dit weer terugleest, hè, dan zie je dat er informatie op bepaalde plekken beschikbaar is. Maar soms zit het helemaal in de afgeschermde informatie. Dan komen dus mensen die werken in het stelsel bewaken en beveiligen. Die hebben daar niet automatisch toegang toe. En die worden dan vervolgens gevraagd een dreigingsanalyse of een dreigingsinschatting, zoals we dat noemen, te maken. Mm-hmm. Ja, wat gaat zo'n inschatting opleveren als je niet over alle informatie beschikt? En wie bepaalt dan welke informatie het stelsel bewaken en beveiligen krijgt? Wie is dat? Uiteindelijk hebben we wettelijke regels voor. Ja. Hè, dus daar zit die afscherming in. Hè, dat is helemaal sterk als het echt gaat over geheime informatie. Hè, want daar zitten ook gewoon belangen achter van personen. Hè, ook dat dient wel weer de veiligheid. Ja. Maar uiteindelijk gaat het ook over personen en hoe werk je samen met elkaar. Maar, en hoe probeer je toch een oplossing te vinden. En dan komt die terug. Hè, en dat vind ik daar ook feilloos goed weergegeven in het rapport. Uiteindelijk gaat het erom, weegt nou het bewaken en beveiligen belang even zwaar als het opsporingsbelang? Nou, dat is de afgelopen paar jaar dus niet zo geweest. Nee, en terugkijkend, dat heeft dus geleid tot die 3 liquidaties. En dat, hè, u vroeg daarna, wat vindt dat de politie zelf kan verbeteren? Ja. Nou, dat onderken ik ook binnen de politie. Ja. Hè, dus maar het belang van opsporing vaak voorgaat. Ja. Hè, en nogmaals, hè, om vaak gewoon hele goede redenen. Maar het kan uiteindelijk niet ten koste gaan van de veiligheid van anderen. Wij staan voor die veiligheid, voor iedereen. Ja, nou ja, maar dan moet je dat wel kunnen doen. Hier was sprake van het feit dat, neem het voorbeeld van Peter R. de Vries, die werd beveiligd vanuit de regio Midden, vanuit de politie, maar werkte vaak in Amsterdam. Daar wisten de collega's weer niet alles om hem afdoende te beveiligen. Er zijn in het geval van de boer van de kroongetuigen vanuit de familie allemaal signalen afgegeven. Die werden als zachte informatie beoordeeld en niet als harde dreigingsfeiten. Bij wie ligt dan de afweging? Is dat bij het Openbaar Ministerie geweest of is dat bij de politie? Het Openbaar Ministerie is het gezag. Ja, dus het gezag bepaalt in dat opzicht wat wij hebben te doen, bepaalt uiteindelijk ook gewoon de dreigingsinschatting en het maatregelenpakket wat erbij hoort. Dus het Openbaar Ministerie is eindverantwoordelijk? Het Openbaar Ministerie is hierin eindverantwoordelijk. Hè. De politie is in dit opzicht echt een uitvoerende instantie. Ja. Tegelijkertijd, het Openbaar Ministerie werkt natuurlijk ook weer met de informatie die wij daarin aanleveren. Hè. Dus het zijn uiteindelijk ook natuurlijk wel samenwerkende gehelen. Ja. Maar er is geen misverstand over dat het gezag daar ligt. En wat je dus hier ook terugziet, is dat als er dan het gezag in Midden-Nederland ligt, daar bij de hoofdofficier. En dan loop je er tegenaan, ook al werk je dan wel landelijk als politieorganisatie. Maar het is daar het gezag wat bepaalt wat wel of niet daarin nodig is. En dan komt het dus niet automatisch in Amsterdam terecht. Hoe vaak bent u het niet eens geweest met beslissingen van het Openbaar Ministerie in dit dossier? Nou kijk, we hebben natuurlijk best wel vaak met elkaar hier gesprekken over gehad. Over hoe doen we dit nu met elkaar en hoe kan dit ook gewoon verbeteren? Dus wij als politie hebben zeker, denk ik, nu al 2 jaar geleden dat we hebben gezegd, kijk nu naar die ontwikkeling van de dreiging en de zwaarte en de ernst ervan. En het stelsel zoals we dat hebben opgebouwd, dat decentrale stelsel, dat is daar onvoldoende toe geschikt. U hebt al eerder gepleit voor een centralisering. Wij hebben twee jaar geleden zijn wij begonnen om aan te geven van wij hebben echt behoefte aan centralisering. En wij zagen op een gegeven moment dat als wij informatie kregen over een bepaalde dreiging en toevallig werken dan de mensen die onder die dreiging dan vallen en die werken in verschillende arrondissementen of eenheden van de politie, dan zag je hier en daar ook verschillende uitkomsten. En daarvan hebben wij gezegd. En gelukkig, kom nu met het centraal gezag. We hebben duidelijk ook hier meer regie op nodig. En laten we wel zijn, we hadden natuurlijk niet alleen te maken met een decentraal gezag. We hebben ook nog te maken met een landelijk centraal gezag. En ook de NCTV speelt hier nog een rol in. Ja. Nou, dat is de club waar de OVV nu vindt dat het allemaal onder dienstparaplu moet worden ondergebracht. Maar als ik u goed begrijp, hebt u dus 2 jaar geleden al gewaarschuwd dat het centraler moet. Absoluut, ja. En wat is daarmee gebeurd dan? Nou, het Openbaar Ministerie heeft hier ook wel stappen in gezet. Ze hebben op een gegeven moment een coördinerend hoofdofficier aangewezen, om daarin wel wat meer coördinatie en regie ook aan te geven. Nou, dat was in ieder geval echt een belangrijke stap voorwaarts. En waar wij vervolgens eigenlijk voor hebben gepleit is, zorg nou ervoor dat je dit ook gewoon echt als uitgangspunt gaat kiezen. Ja. Want wij zagen ook wel dat die coördinerend hoofdofficier, die was van goede wil, maar die had ook zijn eigen werk ernaast. En eigenlijk vraagt het. En daar ben ik heel blij mee met het rapport en de aanbevelingen die er nu ook in staan. Dit vraagt echt, inmiddels is het zo gegroeid, dit hele domein. Dit vraagt echt om een duidelijk centraal gezag die dit ook tot hoofdtaak heeft. Maar mevrouw Huizer, er is een rapport van de OVV voor nodig. Jaren nadat de eerste moord heeft plaatsgevonden. Dat was 2018, in maart. Wat ik niet goed begrijp is, als de broer van de kroongetuige, een onschuldige man, in zijn eigen bedrijfsgebouw wordt doodgeschoten, terwijl de familie van tevoren heeft aangegeven, er is een dreiging, wij voelen ons bedreigd, doe iets, kijk ernaar. Dat het Openbaar Ministerie ook nog zegt, ze hebben niet gevraagd om beveiliging, terwijl de OVV constateert dat dat wel het geval is. Waarom gaan dan niet alle bellen af en wordt de hele keten, de hele organisatie, systematisch binnenste buiten gekeerd en gekeken, waar hebben wij hier een fout gemaakt? Kijk, en ik begrijp de vraag gewoon heel goed. En voor je het weet, dan ga ik ook nog het systeem uitleggen, hoe het werkt. Ik denk wel weer even toch wel goed om terug te kijken naar 2018, 2017, 2018. Wij leefden en misschien, zeker als je terugkijkt, hebben we daar te veel naïviteit in gehad. Maar ik denk overigens ook wel als samenleving breed, dat wij echt dachten, dit gebeurt niet in Nederland. Nou, dat was de aanname. Type, dat was de aanname, hè? Ja. Maar dat was ook wel. Maar het gebeurde wel. En vervolgens zitten er, ik geloof, 18 maanden tussen, totdat Dirk Wiersum wordt vermoord, de advocaat. En ook daar was veel meer informatie beschikbaar. Bijvoorbeeld dat er een auto al een paar keer door zijn straat was gereden. Ook niet op de goede plek terechtgekomen. Ja, daar. Twee dingen, denk ik. Eén is, waarom namen we die zachte informatie niet mee? het stelsel en zeg maar het hele het systeem van dreigingsinschattingen gaat uit van concrete informatie. Hè? Wij werkten toen op basis van voorspelbaarheid. Ja, en dat ziet maar als er een auto telkens dezelfde auto door een straat heen rijdt, of in het geval van Peter R. de Vries, een man met een nogal opvallende tatoeage in zijn nek, een aantal keren voorbij een parkeergarage rondloopt waar de Vries zijn auto altijd parkeerde als hij naar RTL Boulevard ging. Die meldingen zijn gedaan. Die zijn zeker gedaan, dat lezen we ook terug. Maar dan zeg ik er wel bij, als je terugkijkt, dan weet je waar je moet kijken. Dan weet je wat je moet vinden. Wij krijgen dagelijks zoveel signalen en informatie binnen, dat het niet mogelijk is. En dit kan ook vandaag en morgen, dat klinkt misschien raar, gebeuren. Maar zie het eigenlijk als je krijgt puzzelstukjes aangereikt, maar je weet niet in welke puzzel het geplaatst wordt. Ja. Als je terugkijkt naar het verhaal over de auto, dan begint dat eigenlijk in een heel ander kader, waar mensen denken van, dit zijn misschien auto's die worden gebruikt in ram- en plofkraken. Oh ja, misschien zou het ook nog wel een optie zijn in liquidaties. En dan moet je er al van uitgaan dat het systeem. Maar het betrof hier een advocaat van een kroongetuige. En de broer van die kroongetuige is al doodgeschoten. En die advocaat stond onder een beveiligingsregime. Dan op het moment dat dezelfde auto een paar keer door die straat heen reed, en niet een paar keer, meerdere keren, en de melding wordt gedaan, dan trek je toch die auto op tenminste na. Maar dan is het punt, waar komt die melding terecht? In welke bak, hè? In die silo's, hè? Waar komt die melding terecht? Ja. Wat wij in ieder geval te doen hebben, en dat is gewoon absoluut een gegeven, ervoor zorgen dat die kans dat je zo'n signaal mist, dat die verkleind wordt. Ja. Maar wij zullen nooit helemaal kunnen voorkomen, hè, dat we bepaalde signalen missen. Want kijk je terug en weet je precies waar je moet zoeken. En dan zie je het hele plaatje en denk je, verrek. Ja, maar dit is niet iets wat is gemist. Dit is de constatering van de OVV, is dat het hier om een systeemfalen ging. Namelijk niet het missen van een stukje informatie, een puzzelstukje, maar dat er structureel sprake van was dat informatie niet op de goede plek terecht kwam. En dat vervolgens op die plek de verkeerde inschatting werd gemaakt. Ja, en dat is nou ook precies, hè, want dit zijn een aantal hele trieste voorbeelden. En laat helder zijn, hè, wij hadden natuurlijk ook gewild dat we die signalen op tijd hadden opgepakt. Ja. Hè, want wie weet wat we dan toch in ons vermogen had gelegen om een aantal uitkomsten te voorkomen. Maar wij kunnen die garantie nooit geven. Nee, maar wij moeten wel, en daar is geen misverstand over. Ja. Wij moeten ervoor zorgen dat we die informatie beter op de plekken gaan krijgen waar die nodig zijn. En zeker met de mensen die bezig zijn om de betrokken personen te bewaken en te beschermen. Maar mevrouw Huizen, het landelijk pakket, het Openbaar Ministerie dus, had concrete informatie. En die hebt u niet gekregen, toch? Zij hadden informatie, of bepaalde informatie, hè, daarover. Ja. Dan moet je er vervolgens zorgen dat die op de goede plekken ook gewoon terecht gaat komen. Ja, u hebt ze niet gekregen, toch? En dat in het stelsel dat het mee kan wegen. Ja. Nou, u refereert hier nu eigenlijk aan, zeg maar, aan de beginsituatie. Ja. Hè, in de hele start. Ja. Hè, waar met het werken, toewerken naar de kroongetuigenregeling. Ja. En de afspraken daaromheen. Ja. Ja, en dat was op dat moment een totale verrassing, hè, voor de mensen die betrokken waren bij bewaken en beveiligen. En ook nog in een context waarin wij eigenlijk op dat moment, wij hadden gewoon hele kleine afdelingen die daarvoor beschikbaar waren. Maar er waren echt wel mensen betrokken bij het onderzoek die zelfs niet met de broer van de kroongetuige wilden afspreken, omdat, letterlijk citaat uit het rapport, omdat hij geen zin had om uit zijn schoenen te worden geschoten. Dus, dus die informatie was er wel degelijk. En die angst, in ieder geval bij de betrokken mensen bij dat onderzoek, was er wel degelijk. Kijk, ook zeker, voor hun eigen veiligheid. Dus bij de mensen die daar en die kennis hadden van, et cetera. Ja. We hebben later ook geconstateerd dat zij ook niet altijd hebben geweten. Ja. He, dus veel mensen hebben gedacht van elkaar, men zal het wel weten. Ja, en dat is natuurlijk ook gewoon, hoe je het went of keert, dat is die pijnlijke conclusie die je er uiteindelijk uit terugleest. Ja. En hier wil je ook gewoon collega's, wil je ook niet in dit type dilemma's staan. Hè? Nou, dus ook uw mensen lopen gevaar. De mensen die aan die persoonsbeveiliging doen, die lopen zelf ook gevaar. Als u niet weet met welke gevaren u te maken hebt, lopen uw mensen toch ook direct gevaar? Zeker weten. En daar hebben wij natuurlijk ook een belangrijke verantwoordelijkheid voor. Hè? Wij zijn ook werkgever van deze mensen. Ja. Dus wij moeten ook weten waar we hen op afsturen. Dan en welke gevaren daarin in dreigen. Hè? Ja. En dat, nou ja, dat raakt natuurlijk ook gewoon ook aan hè, de te beveiligen personen. Hè, en de afspraken die je daar ook goed met elkaar moet kunnen maken. Want het is wel een samenspel hè, wat ja. je uiteindelijk tot stand moet weten te brengen. Even terug naar die twee advocaten van de kroongetuigen. Die hebben gisteren een verklaring uitgedaan waarin ze ook waarschuwen voor de huidige alertheid. Ik citeer: wij merken dat er weer een houding insluit bij diverse instanties, verantwoordelijk voor bewaken en beveiligen, dat na een lange periode zonder doden de alertheid weer afneemt. We hebben hiervoor gewaarschuwd, juist dit is de gevaarlijkste periode. Tussen de dood van Redouan, dat is de broer van de kroongetuige, en Dirk Wiersum, zaten 17 maanden en 20 dagen. Tussen de dood van Dirk en Peter zaten 21 maanden en 18 dagen. Tussen de dood van Peter en vandaag zitten 19 maanden en 23 dagen. Hoe alert bent u nu? Ja, ik herken dat beeld niet. Ik vind dat de alertheid aan onze kant ongelooflijk is toegenomen. Dat is eigenlijk al gebeurd na de eerste moord. We hebben toen direct ook al, zeg maar, wat wij dan noemen, driehoekjes ingesteld. Dus dat mensen uit opsporing, uit bewaken en beveiligen en uit onze intelorganisatie echt met elkaar continu afstemmen om beter en strakker erop te kunnen zitten, dat die informatie in ieder geval beter kan lopen. Dat kan nog steeds verder verbeterd worden. Maar daarvoor hadden wij ook wel, ik zeg telkens maar, wat wij tot nu toe hebben gedaan zijn vooral veel verbeteringen in het systeem. En die alertheid is duidelijk omhoog gebracht. Maar wat wij nodig hebben, en daar geeft dit rapport echt een hele mooie aanzet toe, is eigenlijk een hervorming van het stelsel. Juist. Dus dat je veel meer gaat kijken vanuit dit type zware dreiging. En daar moet je echt iets anders op gaan inrichten. Nou ja, nationaal, zodat je niet meer die versnippering tussen die verschillende arrondissementen en regio's hebt. En zodat iedereen die daar die informatie nodig heeft ook over de informatie kan beschikken. Dan blijft er natuurlijk altijd een conflicterend belang tussen de onderzoekers die een grote boef willen oppakken en willen berechten en de mensen die moeten worden beveiligd, niet? Zeker. Kijk, die belangenafweging die blijft altijd bestaan. En dat vind ik ook mooi, wat ook in het OVV-rapport wordt aangegeven. Dat, want zij roepen daar ook toe op, ook in relatie tot de kroongetuigenregeling, van zorg dat die afweging aan de voorkant veel beter wordt gemaakt. Ja, nou, dat is de belangrijkste afweging. Een aantal aanbevelingen, namelijk één is, even pas op de plaats, richt het stelsel eerst eens even in voordat je verder gaat met het uitbreiden van de kroongetuigenregeling. Leg in de wet vast dat mensen ook beveiligd moeten worden, ook al hebben ze daar zelf geen zin in. En zorg dat het onder één centraal gezag wordt geplaatst, zodat alle handen, ogen en oren weten met welke informatie ze te maken hebben. En dan kan er een goede dreigingsanalyse worden gemaakt en ook worden uitgevoerd. Hoe lang duurt dat voordat dat klaar is? Nou, wat mij betreft is dat per morgen klaar. Maar we weten natuurlijk ook dat de wet gaat wel even gewoon wachten. Want die kent zijn eigen doorlooptijden. We hebben wel gezegd als betrokken instanties, we gaan niet wachten tot die wet er is. Hè. We gaan het doen. Laten we nu gewoon zoveel mogelijk al wat we kunnen doen in de geest van deze aanbevelingen gaan werken. Ja. En daar zijn we, eerlijk gezegd, gisteren al mee begonnen. Nou, loopt dat grote Marengo-proces loopt nog steeds. Dat is de zaak van die criminele organisatie, noem ik het maar. Het rapport spreekt van crimineel samenwerkingsverband, alsof het een soort consortium is genoteerd aan de beurs. Beetje rare term, niet? Ik bedoel, noem het gewoon een criminele organisatie. Dat is het toch ook gewoon? Ja, welk woord u eraan wil geven. Ja, We hebben destijds eigenlijk gezegd, we noemden het heel bewust niet meer eigenlijk een organisatie, want dat klonk alsof er een hele duidelijke sturingslijn was. Ja. En daarom zijn we gekomen op dat woord crimineel samenwerkingsverband. Want het is hier en daar wat losvast. Hoe je het ook noemt. Stel nou dat zich in deze zaak of in een vergelijkbaar grote zaak een nieuwe kroongetuige meldt. Kunt u dat dan aan? Op dit moment niet. Daar kan ik heel duidelijk over zijn. Dat kunnen we op dit moment niet aan. En die afweging is ook gemaakt. Hè. Ook de heer Van den Burg heeft daar van de week ook naar verwezen. En zo is dat ook gelopen. En daar zie je dus al dat we echt ook wel leren. En toen hebben we gezegd, ja, we begrijpen gewoon het belang ook van de kroongetuigen hier voor het aanpakken van dat criminele samenwerkingsverband. Maar wij kunnen op dit moment de bewaking en de bescherming van de betrokken personen niet regelen of onvoldoende regelen. Dus dat moet je gewoon niet willen. Dus geen nieuwe kroongetuigen? Op dit moment niet. Het moet eerst op orde zijn. Kunt u mensen die te maken hebben met het huidige Marengo-proces voldoende beveiligen? Wij doen echt ons uiterste best. En ik durf te zeggen dat wij ze op dit moment echt op een goede manier kunnen beveiligen. Maar dat hebben we wel gedaan, doordat we een aantal jaren geleden een heel aantal mensen die eigenlijk getraind waren om in, zeg maar, hele specifieke, wat meer kortdurende situaties echt met zware bewapening op te kunnen treden. Dat zijn mensen van de bewakingseenheid. Die werken gewoon in basisteams. Hè. Die werken gewoon in de wijk, zeg maar. Mm. En ze doen dit als neventaak erbij. Die hebben we helemaal uit die basisteams getrokken. En uiteindelijk is dat een groep van 300 man. En die zijn volledig ingezet nu, zeg maar, om iedereen die werkzaam is in het proces Marengo op een goede manier te beschermen. Ja. En daar hebben we ook een informatieorganisatie opgezet. Maar wij zien wel natuurlijk dat we hier ook echt wel de grenzen, hè, van onze capaciteit hebben bereikt. En het gaat ook ten koste van iets. Hè. Het gaat ook ten koste van de capaciteit in de basisteams. En die capaciteit hebben we weer zo hard nodig om weer aan de voorkant te komen. Hè. Want een van je grote opdrachten is natuurlijk ook, hoe voorkomen we eigenlijk, hè, de opkomst weer van nieuwe, hè, van dit type criminele samenwerkingsverbanden. Mm. En dan moet je er eigenlijk aan de voorkant al bij zijn, eigenlijk bij de jeugd, hè, om te voorkomen, ja, dat zij eigenlijk hierdoor beïnvloed raken en daarin meegaan. En dat kan dus op dit moment niet? Dat kan op dit moment onvoldoende vanuit onze kant. Ja. Omdat we echt capaciteit tekort komen. Als we het nou hebben over het stelsel bewaken en beveiligen, hoeveel mensen hebt u extra nodig? Ook straks als je het gaat centraliseren met een wet, als je vaststelt dat mensen ook verplicht beveiligd moeten worden, ook al hebben ze er geen zin in. Heb je daar ook weer extra mensen voor nodig? Hoeveel mensen hebt u nodig? Wij hebben daar ongeveer 300 mensen voor nodig. Om die extra? Extra. Hè, om die echt ook gewoon te zorgen dat wij dus een structurele, zeg maar, diensten op kunnen bouwen voor mensen die goed getraind, goed opgeleid zijn. En dus naast, zeg maar, de bezetting die we eigenlijk al kenden met elkaar. En versterking ook van onze intel-organisatie op dit punt. Maar ook nog, en dat is nog wel extra, dat we ook ruimte gaan krijgen. Dat is eigenlijk nog niet aan het licht gekomen. Om ook specifieke opsporingsonderzoeken te doen op dreigingssituaties. En want waar men ook vaak aan voorbij gaat, is dat wij soms ook helemaal geen bevoegdheden hebben. Dus stel dat wij een signaal krijgen van, ja, er staat daar iemand en een beetje verdacht te zijn, dan denkt iedereen, nou, waarom gaan jullie er niet achteraan? En dat kan soms niet. Maar dat kan soms. Dus u hebt meer gereedschap en meer mensen nodig. Absoluut. Allemaal werk aan de winkel. Vermoedelijk volgende week een politiek debat. Hartelijk dank voor uw uitgebreide reactie. Lisbeth Huizen was dat. Graag gedaan. Hier, Natasja, nee, Patrick Lodiers. Goed weekend. Sven op 1 is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1 in alle staten. Nederland op weg naar 15 maart. Provinciale statenverkiezingen. Waar zit u ongeveer in dit rijtje? Winfried Baaiens en Wilma Borgman trappen af met NOS Nederland kiest. Het radiodebat. Nou, daar kan je over discussiëren of dat zo is, maar daar ga ik toch even tegen aanbrengen. Met provinciale statenleden en fractievoorzitters van de Tweede Kamer. Vreest u het een beetje? Meer weten? Ga naar nporadio1.nl/verkiezingen. En luister vanmiddag van 5 tot 7. Op NPO Radio 1. NOS Nederland kiest het radiodebat. Wie luistert, weet meer. Knibbelknabbelknuisje. Wie knabbelt er nou een huisje? De Belastingdienst. Want jaarlijks betalen ruim 2 miljoen mensen te veel WOZ-belasting. Dus u misschien ook? Doe nu de gratis WOZ-check. 1 minuut van uw tijd kan u zomaar €300 opleveren. Ga naar eerlijkewoz.nl. Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook de piano. Tijdens Piano Nights op woensdag 10 mei hoor je Iris Hond met werk van onder andere Einaudi en Jan-Willem Rozenboom met betoverende werken van Bach en Schubert. Bestel op concertgebouw.nl. Bent u op zoek naar een investering met zekerheid in interessante vastgoedprojecten? Dan zoekt u Crowd Real Estate. Eenvoudig online investeren op crowdrealestate.com. Dwaal in Kunstmuseum Den Haag door de wereld van Escher. Laat je verrassen door zijn wereldberoemde werken. Van optische illusies tot zijn onmogelijke architectuur. Ontdek Escher in Den Haag. Bestel je kaarten op kunstmuseum.nl. Als ondernemer wil je goed van start gaan. Daarom helpt Moneybird je graag op weg met je financiële gezondheid. Met ons boekhoudpakket, maar ook met informatie over een winstgevend uurtarief, verdienmodellen en benodigde omzet. Check moneybird.nl voor je financiële gezondheid. Zo gebeurt met Moneybird. Kom naar de Cabaretclub. Gegarandeerd lachen. 4 verschillende cabaretvoorstellingen op 1 avond.